मन मच्छर चल मन करड करड, मन मच्छर चल तन करड करड, मन मच्छर चल सब करड करड, सब बरड बरड अति बोर करत, बड़ बड़ मत कर बस करड करड, चुप बैठ रहा सो सड़त सड़त, गूंगे हाथी सब मरत मरत, उफ आह ओह नहीं कोई सुनत, चीखन से भी नहीं बात बनत, गर जीना है तो गरज गरज, मन मच्छर चल मन करड करड।